299. Teraz za 2399 zł. I do października nie płacisz. Do 50 raty 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 15 lipca. Minęło południe. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Ostatni miesiąc z niską inflacją. W czerwcu wyniosła 2,6%. Od lipca czeka nas wzrost. Prokuratura czeka na dokumenty z Sejmu w sprawie posła Marcina Romanowskiego. Chodzi o zgodę na zatrzymanie polityka. Rozmowy pokojowe tak, ale nie na warunkach Putina, mówi ponad 40% Ukraińców. W serwisie szczegóły sondażu. 2,6% wyniosła inflacja w czerwcu. To tyle samo, ile GUS przewidywał w tak zwanym szybkim szacunku. W ciągu roku najbardziej, bo ponad 6% zdrożały usługi. Ma to związek ze wzrostem kosztów pracy. Ekonomista Santander Bank Polska Marcin Luziński powiedział, że w nadchodzących miesiącach tempo wzrostu cen przyspieszy. Już w lipcu powinniśmy zobaczyć odczyt powyżej 4%, czyli no to będzie taki dosyć wyraźny skok w okolicach plus 1,5 punktu procentowego. No on będzie wynikał przede wszystkim z tego, że zmieniają się ceny energii, czyli po zmianach w tarczy antyinflacyjnej wzrosną rachunki za prąd i gaz, no i to nam podbije inflację. Z prognoz Narodowego Banku Polskiego wynika, że po spodziewanym wzroście inflacja powróci do obecnego poziomu za 2 lata. Prokuratura nie ma jeszcze uchwał dotyczących uchylenia immunitetu i zgody na zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie posła Marcina Romanowskiego. Śledczy chcą przedstawić politykowi suwerennej Polski 11 zarzutów, w tym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sprawa dotyczy Funduszu Sprawiedliwości. Były wiceminister twierdzi, że zarzuty są bezzasadne i umotywowane zemstą. Przed południem pełnomocnik Marcina Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, przekazał, że jego klient nie został ani zatrzymany, ani wezwany do prokuratury. Zarówno adwokat, jak i śledczy poinformowali, że stosowne uchwały Sejmu nie trafiły jeszcze do prokuratury krajowej. Dopiero po ich dostarczeniu będzie możliwe rozpoczęcie prokuratorskich czynności. Uchylenie immunitetu musi być potwierdzone sejmowym dokumentem, mówił jeszcze przed weekendem rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. W śledztwie dotyczącym wydatkowania środków z Funduszu Sprawiedliwości prokuratura krajowa postawiła zarzuty 11 osobom, z których 3 trafiły do aresztu. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ponad 40% Ukraińców zgodziłoby się na rozmowy pokojowe z Rosją, ale zdecydowana większość z nich odrzuca warunki wysuwane przez Władimira Putina. Takie są wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych przez Kijowskie Centrum Razumkowa. Według sondażu 44% Ukraińców twierdząco odpowiedziało na pytanie, czy nadszedł już czas rozmów pokojowych z Rosją. 35% zaś wciąż nie widzi takiej możliwości. Jednocześnie, jak pokazują badania, większość Ukraińców nie zgadza się na rosyjskie żądania. Jedynie 6% zgodziłoby się na wycofanie rosyjskich wojsk z obwodów Donieckiego, Ługańskiego, Charkowskiego i Zaporowskiego, a tylko 4% jest skłonne oddać te regiony i Krym w formalne władanie Kremla. Paweł Buszko, Polskie Radio. Hiszpanie zagrali pięknie, w swoim narodowym stylu, na wymęczenie przeciwnika, utrzymując się długo przy piłce i cierpliwie konstruując akcję. Tymi słowami Zbigniew Boniek w Polskim Radiu ocenił zwycięzców Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Wiceprezydent UEFA zwrócił uwagę na wpływ młodych zawodników na grę hiszpańskiej drużyny. Zaprezentowali futbol piękny, dojrzały i zaprezentowali też kilku młodych piłkarzy. Każdy na to czeka i każdy ich lubi. To znaczy nie tylko my, wydaje mi się cała Europa może im pozazdrościć, bo tak młodych zawodników o takim talencie, którzy mają miejsce i których się wystawia do pierwszego zespołu, to bardzo rzadko się zdarza. Jednym z tych młodych, a właściwie najmłodszym jest Lamine Yamal. Rozgrywki na Euro rozpoczął jeszcze jako 16-latek, w sobotę skończył 17 lat. Wczoraj został mistrzem Europy. We wczorajszym finale w Berlinie Hiszpania pokonała Anglię 2-1 i zdobyła 4. tytuł mistrzów Starego Kontynentu. Mija 614 lat od zwycięskiej dla wojsk polsko-litewskich bitwy pod Grunwaldem. Mit i wizerunek tej bitwy utrwalił w masowej świadomości film Aleksandra Forda Krzyżacy. Przemysław Lisy sprawdzał, jak faktycznie wyglądały średniowieczne armie. Scena rycerskiej szarży z filmu Krzyżacy do dziś robi niemałe wrażenie. Musimy jednak pamiętać, że w średniowieczu rycerze nie byli do siebie aż tak podobni. Nie byli umundurowani jak my współcześnie, że każdy ma to samo przydziałowe dostaje. Mówi popularyzator walk rycerskich Robert Szatecki. Każdy

Nasze miejskie strachy dotyczą dzisiaj miast 15-minutowych, stacji bazowych 5G, stref czystego transportu, zazieleniania miast, szkolnych ulic czy różnych ograniczeń, które miasta miałyby nakładać na mieszkańców. Wokół tych tematów rozsiewa się dezinformacja, wzrasta opór, ostatecznie powodując blokowanie czy spowolnienie tych zmian, które mają uczynić miasta bardziej przyjaznymi dla mieszkańców, bardziej zdrowymi i odpornymi na zmianę klimatu właśnie. Jak to się dzieje? Jakie są źródła tych miejskich strachów i jak sobie z nimi radzić? Dzisiaj moim gościem jest dr Łukasz Drozda. Cześć. Cześć. Łukasz jest urbanistą i politologiem, adiunktem na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW, a także autorem książek popularnonaukowych, takich jak Dziury w ziemi, patodeweloperka w Polsce, czy najnowsza, i tutaj pokazuję do kamery, bo też moja audycja jest dostępna w formie wideo, możecie ją oglądać w formie wideo na YouTubie. Najnowsza książka Miejskie strachy, miasto 15-minutowe, 5G i inne potwory, która jest takim punktem wyjścia w sumie do naszej dzisiejszej rozmowy. No i tak, nie tak dawno mogliśmy usłyszeć, że Warszawa ma zakazać mieszkańcom jedzenia mięsa, posiadania własnego samochodu i kupowania nowych ubrań. Ja też się próbowałam rozprawiać w ogóle z tym tematem w swoich social mediach, no bo Warszawa dołączyła do Stowarzyszenia Miast Cities 40, przy czym jakby wiemy, że to się już wydarzyło jakiś czas temu. Skąd się wzięła ta narracja? Myślę, że od tego warto byłoby zacząć. Dlaczego to przykład takiego urbanistycznego populizmu, o którym właśnie piszesz w swojej książce? Jest to przykładem urbanistycznego populizmu, ponieważ urbanistyczny populizm zawsze opiera się o jakieś nieracjonalne przesłanki albo wymyślanie problemu, który ma wywołać emocje społeczne, który ma maksymalnie spolaryzować społeczeństwo i przełożyć właśnie namiętności, które towarzyszą debacie publicznej na pole konfliktu. I C40 Cities jest takim Soroszem, powiedziałbym, jeżeli chodzi o teorie spiskowe tyczące się konkretnie urbanizacji, bo mowa o miastach, tak naprawdę moglibyśmy mówić trochę szerzej o szerokich procesach przestrzennych, natomiast miasta są miejscami, w których wytwarza się najwięcej wiedzy na temat urbanizacji, tam jest najwięcej ośrodków analitycznych, badawczych, a też najwięcej pieniędzy, najwięcej sprzecznych interesów, najwięcej konfliktów, które się mogą na przestrzeni zurbanizowanej tyczyć, więc siłą rzeczy tam też dochodzi do tego typu konfliktów. Najczęściej one są najostrzejsze. No i jest to taki wdzięczny straszak, taka tajemnicza organizacja związana z Zachodem, pełna liberałów albo innych lewaków, czy jakbyśmy sobie nazwali osoby, które budzą negatywne emocje ze strony bohaterów i bohaterek mojej książki. No i właśnie to się kojarzy jako taka organizacja będąca taką siecią zła. Myślę, że moglibyśmy wskazać ileś takich organizacji. No właśnie George Soros jest takim tradycyjnym straszakiem w ogóle w ramach teorii spiskowych. One ogólnoświatowo właściwie funkcjonuje w tej materii. Myślę, że jeżeli chodzi o miejskie strachy, to częściej byłby to zapewne Klaus Schwab, czyli szef Światowego Forum Ekonomicznego i w ogóle Światowe Forum Ekonomiczne, ale też między nimi ta organizacja, która często się przewija w takich międzynarodowych rozmowach o tym, jak właśnie jakiś spisek to oplótł nas i co złego się ma nam dziać w ramach tych procesów urbanizacyjnych, jak ma się nam odbierać wolność. Mhm. I no jest to tyle wdzięczny podmiot, że rzeczywiście Warszawa do tej sieci przynależy i jesteśmy właściwie jedynym miejscem w regionie, które się w tej sieci znalazło. Była tam też Moskwa, ale wybyła 2 lata temu z okładem z wiadomych powodów. No więc biorąc pod uwagę to, że w Polsce udało się przedstawić prezydenta Warszawy jako skrajnego lewaka, chociaż jest to w gruncie rzeczy umiarkowany polityk, nawet można by go przypisać do europejskiego konserwatyzmu, no to siłą rzeczy ten straszak zadziałał i wyciągnięto w bardzo absurdalny sposób pomysł związany ze zrównoważonym rozwojem, który mówi o tym, że powinniśmy zmniejszać po prostu koszty środowiskowe, jakie tworzymy. No i wyjęto coś, co pasowało, co dało się wyolbrzymić. No i tym motywem okazały się te nieszczęsne robaki. No właśnie, ale jak to się dzieje, że kiedy, akurat w tym przypadku, kiedy mówimy o Warszawie, czy mówimy o miastach, które zadeklarowały może jakieś plany ograniczania, czy jakieś działań na rzecz ograniczania, to z tego ograniczania przechodzimy do zakazu w tych narracjach, powiedzmy, które trafiają do ludzi. Mówimy, że faktycznie w tej historii była mowa o tym, że jazda samochodem ma być zakazana, że nie będziemy mogli mieć samochodu w Warszawie, że nie będziemy mogli jeść mięsa, że nie będziemy mogli kupować nowych ubrań, bo będą jakieś ograniczenia typu 5 sztuk ubrań na osobę rocznie. Jakby jak to się dzieje, że z historii, która mówi o tym, że Warszawa gdzieś ma być miastem, które chce być bardziej zrównoważone, przechodzimy w tej narracji do, i to, co trafia też do ludzi, to mówimy o zakazie. Właśnie. Jak to się dzieje? Na czym polega ten proces? Ja myślę, że jest to też pewien strategiczny błąd, który jest popełniany przez decydentów i decydentki zarządzające takimi politykami publicznymi. I to nie jest błąd tylko polski. To się też wydarzyło w ostatnim czasie w Niemczech, gdzie mam wyraźny skręt w prawo, który najczęściej się analizuje pod kątem popularności partii AfD i pewnego przechyłu, który się dzieje w ramach niemieckich adecji, która świeżo wygrała wybory do Europarlamentu. To się nie... Chyba nie przybiło aż tak do społecznej świadomości, że albo powszechnej świadomości, że w Niemczech to nie tylko skrajna prawica odniosła sukces, ale w ogóle też generalnie ruchy prawicowe wyraźnie, włącznie z miastami. Na przykład Berlin, który często się nam kojarzy jako taka mekka bardzo lewicowych idei, nie wiem, libertariańskiego stylu życia i tak dalej, mimo tego, że ma wiele warstw, tak jak każda metropolia, też jest miastem, w którym ostatnio przejęła władzę prawica rządząca w koalicji z centrolewicą akurat w tym wypadku, no ale nowy burmistrz jest politykiem prawicowym po raz pierwszy od wielu lat. On między innymi już prowadził takie działania odwracające pewne polityki, o tym też piszę w książce na przykładzie ścieżek rowerowych, że jest je w tej chwili trudniej wytyczać i można to robić tylko pod warunkiem, że nie ograniczy się przestrzeni przeznaczonej dla samochodów, co jest pewną rewolucją, jeżeli chodzi o urbanizację w Berlinie i politykę miejską tamtejszą, gdzie wcześniej no zupełnie nacisk był położony w inny sposób. Natomiast jest to rzecz, którą Niemcy też mocno poczuli, między innymi Partia Zielonych, która jeszcze niedawno miała realne szanse w ogóle walczyć o urząd kanclerski. Mogła być najsilniejszą partią w Niemczech. W pewnym momencie sondaże bardzo, bardzo no, pokazywały dużą moc tego ugrupowania. No, stało się tak, że finalnie jednak takiej mocy to ugrupowanie nie uzyskało. Również jego malejąca popularność w ostatnim czasie jest związana właśnie z tym, że kojarzy się jako partia zakazów. I to jest problem, którym towarzyszy właśnie politykom publicznym, czyli nie tylko takiej nawalance międzypartyjnej, ale też komunikowaniu się decydentów, decydentek ze społeczeństwem, że często nie mówimy językiem korzyści, które możemy osiągnąć, tylko mówimy językiem odpowiedzialności, wyrzeczeń, które musimy ponieść. Mi to trochę przypomina to, co się działo w Polsce w latach 90., kiedy rozmawiano o reformach gospodarczych, które niekoniecznie z najmądrzejszy sposób przeprowadzone, mówiąc eufemistycznie. Natomiast też bardzo zdziwieni byli często politycy czy intelektualiści, że na przykład społeczeństwo nie kupowało takiego języka agresywnych reform, które wiązały się z tym, że ludzie tracili pracę, rosły nierówności społeczne. I nie uznawano tej dziejowej konieczności reform, która powodowała, że po prostu jakość życia się obniżała, że mniej zarabialiśmy, traciliśmy pracę i na fali takich emocji nie powstawały takie ruchy społeczne czy polityczne jak samoobrona czy szereg innych tych ugrupowań. I trochę dzisiaj, mówiąc o zielonych politykach, tych ukierunkowanych na mitygowanie zmian klimatycznych, wpadamy w podobną pułapkę. Czyli rozumiem, że to jest jakaś porażka na poziomie komunikacji do społeczeństwa czy społeczności lokalnych tego, co my chcemy zrobić, co chcą zrobić politycy. Myślę, tak, że politycy, ale też należałoby się chyba w tym kontekście bić piersi w kontekście mojego własnego środowiska jako naukowców, że też często nie domaga kwestia komunikacji tego, czym my się zajmujemy. To też jest w ogóle temat tej książki, gdzie bardzo dużo mówię o tym, jak wygląda kwestia przekazywania ustaleń naukowych, jak często ta wiedza jest niedostępna. Nie zrozumiała, czy podawana w sposób nieprzystępny. Tak, niewątpliwie. Niewątpliwie jest to problemem, ale też w takim sensie niedostępna, że nawet pomimo iluzji, jaką chociażby tworzy internet, który powoduje to, że ja za pomocą paru kliknięć mogę zajrzeć do artykułu opublikowanego w Oxfordzie, w Nowym Jorku, w jakimś innym centrum światowej nauki, to jednocześnie jeszcze łatwiej jest docierać do treści dezinformacyjnych, które są podawane w sposób bardziej czytelny, a rzeczywiście sam sposób, w jaki naukowcy się porozumiewają, język trudny, którego używają, sam pewnie często to robię za pomocą zbyt trudnych słów, których używam niekiedy. To wszystko powoduje, że rzeczywiście ciężko jest tego typu osiągnięcia komunikować. Trochę za bardzo zawierzyliśmy w to, że jesteśmy mądrzejsi i że sam fakt, że na przykład opieramy się na jakichś merytorycznych przesłankach, powoduje to, że wszyscy nas będą słuchać i na pewno się z tym zgadzać. A trzeba wiedzieć, że z jednej strony, owszem, mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną, która jest nieunikniona, odbije się na jakości życia nas wszystkich, ale z drugiej strony musimy też umieć to przekazywać w taki sposób, żeby nie wiązało się, z dysonansem poznawczym, niechęcią osób, z którymi się komunikujemy, a trochę w tej chwili w takiej sytuacji jesteśmy. I też moją ambicją, przed napisaniem takiej książki jest to, żeby właśnie zacząć rozmawiać o tym, jak rozmawiać o takich trudnych tematach, jak unikać czasem rozmów, które nie mają sensu, jak komunikować się, by być przekonującym, ale też jak wiedzieć, kiedy odpuścić, bo teorie spiskowe, które są tematem moich rozważań, istniały zawsze i nigdy nie osiągnęły sytuacji, w której nikt nie wierzy w teorie spiskowe. Raczej chodzi o to, żeby to pozostało na marginesie i nie infekowało debaty publicznej w większym stopniu. Ja mam takie poczucie, że kiedy mówimy o zmianie klimatu i katastrofie klimatycznej, nawet to jest lepsze wyrażenie, aczkolwiek bardziej jednak przerażające, to brakuje nam opowiadania historii, brakuje nam takiego storytellingu. Mhm. No właśnie, tematem twojej książki jest urbanistyczny populizm i kiedy mówimy o social mediach, bo o tym też wspominałeś, i w ogóle o mediach, czy rozmowach ze znajomymi, jak my możemy rozpoznać taki urbanistyczny populizm? Czy są jakieś takie cechy, które mógłbyś wymienić, dzięki którym my możemy już wyczuć, że mamy do czynienia z takim urbanistycznym populizmem? Urbanistyczny populizm jest przełożeniem na język debaty o urbanizacji, tego, co dzieje się współcześnie z polityką w ogóle i takiego skrętu w stronę polityki z jednej strony emocjonalnej, a z drugiej strony odwołującej się do wyobrażonego tylko zwykłego człowieka. Wyobrażony zwykły człowiek. Wyobrażony zwykły człowiek, czyli taka wizja czegoś, co niby istniało w przeszłości, do czego moglibyśmy powrócić. Społeczeństwa, w którym wszyscy byli normalni, wszyscy byli tacy sami. Wszyscy mieli takie same potrzeby. Tak, i nie wiem, nie istniały osoby neurotypowe, tylko mężczyźni pracowali czasem, bo jeżeli zejdziemy na taki poziom bardzo konserwatywnej wizji, która często jest z tym związana, to jest taka wizja, którą możemy kojarzyć ze światem, jaki amerykańska telewizja przedstawiała w latach 50. To jest rzeczywistość, która nigdy nie była prawdziwa, bo nigdy nie było tak, że wszyscy byliśmy jednakowi. Dzisiaj to lepiej dostrzegamy, co też powoduje szereg frustracji, emocji, niedostosowania wielu osób do niedopasowania albo poczucie wyobcowania w takich warunkach, czego skutkiem jest to, że pojawiają się osoby, które żerują na takich lękach i ambicjach tyczących się tego, że możemy wrócić do takich czasów. To jest to, co mówi chociażby Trump, kiedy mówi, że należy wrócić do Ameryki takiej, jaka była kiedyś. Oczywiście pomijając takie wstydliwe wątki, jak nie wiem, prawa Afroamerykanów albo w ogóle prawa jakichkolwiek mniejszości różnego typu i cała różnorodność takiego społeczeństwa. Więc urbanistyczny populizm robi dokładnie to samo, co się dzieje w polityce ogólnokrajowej na poziomie miast, gdzie i na poziomie szeroko rozumianej urbanizacji, gdzie staramy się wrócić do zwykłego człowieka, który rzekomo żyje normalnie, tak jak sobie niektóre osoby wyobrażają, że w ogóle może istnieć coś jak normalność, tak jak to definiują. A życie normalne w tym rozumieniu ma polegać na tym, że nie mamy ograniczeń, mamy nieograniczoną wolność, możemy robić co chcemy i nasze działania nie będą oddziaływać na nasze otoczenie. Więc argumentacja taka mówiąca właśnie o tej zwykłości, o normalności, o tym, że można o czymś myśleć samodzielnie, coś robić zdroworozsądkowo, raczej nie na chłopski rozum, bo amatorzy urbanistycznego populizmu nie używają tego pojęcia, które jest pejoratywne, tylko raczej mówią właśnie o tej normalności, o zdroworozsądkowości, włączają myślenie, myślą samodzielnie. Są te hasła, które też ruchy antyszczepionkowe chętnie używały, tylko w tym wypadku przedmiotem zainteresowania i troski jest przede wszystkim kwestia motoryzacji indywidualnej, czyli prawa do nieograniczonego wjeżdżania samochodami wszędzie, gdzie się da. I no właśnie brak takich ograniczeń, bardzo wręcz laissez-faireistyczne myślenie o tym, jak możemy użytkować przestrzeni. Ale myślę, że najważniejszym zagadnieniem rzeczywiście jest motoryzacja indywidualna. Czyli gdyby to przełożyć na taki język, jak na przykład widzimy w social mediach, to kiedy widzimy takie zdanie, nas, normalnych ludzi, chcą ograniczać i nam chcą zabrać samochody poprzez strefy czystego transportu na przykład, tak? Tak. Albo chcą wprowadzić miasta 15-minutowe, więc my, normalni ludzie, nie będziemy mogli wyjeżdżać samochodem, nie będziemy mogli przyjeżdżać z dzielnicy, na przykład do dzielnicy, czy będziemy musieli mieć paszport, żeby móc przemieszczać się po mieście. To są chyba dobre przykłady. Tak, i w tej chwili już skręcamy w kierunku rozmowy o urbanistycznym populizmie i pokazania też jego pewnej różnorodności, bo to jest taki sposób prowadzenia polityki i polityk, który może odbywać się na paru poziomach. Znaczy, możemy wyobrazić sobie poziom największego oderwania się od rzeczywistości, kiedy idziemy w takie grube spiski, czyli mówimy o tym, że to nie tylko jest, nie wiem, Klaus Schwab, który coś nam narzuca, ale w dodatku Klaus Schwab jest człowiekiem jaszczurem, reptilianinem, który jako człowiek, albo nie człowiek, tylko istota reprezentująca jakąś rasę prastarą, chcącą kontrolować świat, wymyśla sobie to i tamto i za pomocą, nie wiem, wrzucimy jeszcze jakąś rasistowską teorię o kontrolowaniu białej populacji przez sprowadzanie imigrantów na przykład, chce coś osiągnąć i w tych miastach 15-minutowych chodzi o to, że mamy żyć w gettach, w więzieniach pod gołym niebem. To jest poziom takiej najbardziej odjechanej argumentacji. Natomiast możemy też schodzić na bardziej umiarkowany typ urbanistycznego populizmu, czyli mówić o tym, że chodzi o kontrolę, chodzi o inwigilację cyfrową, chodzi o odbieranie nam wolności, albo chodzi o nam narzucanie nam naszego stylu życia. To jest takie pewne kontinuum, na którym możemy się poruszać i to, co jest szczególnie niepokojące, to to, że o ile opowiadanie o tym, że reptilianie chcą wprowadzać miasta 15-minutowe, z gruntu powoduje, że naprawdę większość populacji odrzuci takie myślenie, ale kiedy włączymy to na mniej zaawansowanych etapach, to to może być przekonujące, bo wtedy właśnie odwołujemy się do języka, nie wiem, utraconych korzyści z perspektywy niektórych jednostek, czyli właśnie wizji tego, że będziemy napotykać jakieś ograniczenia i też tego typu myślenie może być atrakcyjne dla niektórych osób, na przykład niektórych wyborców, w momencie, kiedy są niezadowoleni z aktualnego stanu, są niezadowoleni z tego, co im się narzuca, albo wydaje im się, że im jest narzucane. I w związku z tym takie osoby no właśnie chętnie sięgają po tego typu propozycje wyborcze chociażby, albo postulaty też między wyborami się odbywające i popierają jakieś rozwiązania forsowane przez władzę. No właśnie, ja bym chciała zaraz zapytać ciebie o to, kto może być źródłem takiego urbanistycznego populizmu, ale teraz będziemy mieli chwilę przerwy. Wracamy do rozmowy. Moim gościem jest dr Łukasz Drozda, a tematem dzisiejszej audycji Górska o klimacie jest zagadnienie miejskich strachów. Skąd się biorą, jak sobie z nimi radzić, skąd się bierze dezinformacja związana z miastami. No i chciałam cię zapytać o to, kto jest źródłem takiego urbanistycznego populizmu, o którym rozmawialiśmy wcześniej. No przed przerwą mówiliśmy, to jest kontinuum, które można na różnym poziomie włączać. Czasem to są bardzo odjechane teorie spiskowe, a czasem bardziej umiarkowane myślenie, co pokazuje, że jest to rozwiązanie, które mogą też stosować różne ruchy, różne siły, różni aktorzy pracowników społecznych. W zależności od ich potrzeb albo adresują to do osób bardzo mocno wyznających myślenie spiskowe, albo osób w jakiś sposób rozczarowanych główną nurtową polityką, które w ramach, nie wiem, wybierania partii protestu albo jakichś innych opcji alternatywnych w stosunku do najbardziej umiarkowanych sił. Dla takich osób w związku z tym jest ta akcja taka bardziej radykalna oferta i ta bardziej radykalna oferta właśnie niekoniecznie musi polegać na wejściu w najgrubsze myślenie spiskowe, co jest szczególnie niebezpieczne, bo takie postulaty łatwiej się przebijają niż właśnie to najgrubsze myślenie spiskowe. Kto to robi? Ja bym powiedział, że chyba trzy środowiska, albo trzy typy podmiotów należałoby wyróżnić. Jeden, który owszem odgrywa tutaj pewną rolę, jest związany z generalnym strachem przed czymś, co nieznane i chyba należałoby tutaj użyć wyrazu głupota. Nie w sensie stygmatyzującym, ale naiwność, może podatność na tego typu hasła, która pojawia się wtedy, kiedy czegoś się boimy, co jest nieznane. Ale to nie jest najgroźniejszy poziom, no bo on jest związany z pewnym naturalnym zjawiskiem, które objawiłoby się w każdych warunkach, w każdych okolicznościach. Natomiast to, co jest szczególnie niebezpieczne, to dwa pozostałe poziomy, czyli celowa inspiracja, która jest związana z chęcią zarabiania na sprzedawaniu dziwnych produktów, strukturyzatorów wody, poncho chroniącego konia przed promieniowaniem elektromagnetycznym, baldachimu, który możemy sobie powiesić nad łóżkiem, który ma nas chronić przed naszym bezprzewodowym internetem i tak dalej. Czyli witamina C, która ma nas chronić przed jakaś prawoskrętna albo lewoskrętna. Tak. O czymś takim słyszałam, które ma nas chronić przed nowotworami. Żeby było ciekawiej, każda witamina C jest lewoskrętna tak naprawdę, natomiast odpowiedni sposób przedstawienia tego powoduje, że można przedstawić jakiś magiczny suplement i sprzedawać go nie za parę złotych w aptece, tylko za grubsze pieniądze. Jeszcze towarzyszy temu taka aura tego, że włączamy się w promocję jakiegoś produktu, znaczy nie w promocję, tylko właśnie nawet uczestniczymy w jakimś eksperymencie naukowym. To jest w ogóle ciekawe, że często amatorzy teorii spiskowych posługują się takim odwróconym myśleniem logiki naukowej. Na pewnym poziomie uruchamiają schematy charakterystyczne dla myślenia naukowego, ale wybierają sobie tylko to, co jest tutaj atrakcyjne i między innymi budują społeczność przekonaną wokół tego, że tworzą jakieś dzieło, coś, co jest w dodatku kreowaniem czymś prawdy. Czymś innowacyjnym być może też, nie? Albo przełomowym dla świata. Tak, ale przede wszystkim czymś dobrym. Dobrym w takim sensie, że służącym całemu społeczeństwu na przekór elitom, które na przykład są osadzone w największych uczelniach na świecie i służą niecnym interesom. I często te produkty są lepiej sprzedawane właśnie w takim modelu społecznościowym, kiedy uda się do tego przekonać ludzi. I strategia, którą przedstawiam w książce, jest to, jak sprzedawanie konkretnie produktów wymierzonych w przeciwdziałanie elektrosmogowi, tak zwanemu, podobno coś takiego istnieje. Elektrosmog? O smogu to wszyscy wiemy, ale o elektrosmogu? No bo to zjawisko nie istnieje. Natomiast to jest taka wiara, że niestety udało się też to w Polsce dość skutecznie sprzedać. W Krakowie. Krakowie, piszesz o Krakowie w książce. Tak, w Krakowie piszę o tym dużo, bo Kraków przez to, że miał problem ze smogiem, to tam się udało na pewien czas lokalne władze przekonać do tego, że istnieje też problem z elektrosmogiem, czyli telefony komórkowe, na przykład w ogóle urządzenie bezprzewodowe, internet bezprzewodowy robi to samo, tylko na takim niewidocznym poziomie i też przed tym się należy chronić. I strategią wykorzystywaną w produktach, które mają nas chronić przed tego typu rozwiązaniami, jest to, że rzeczy, które są sprzedawane za naprawdę tysiące złotych albo euro, czy jakąś inną walutę, ale w każdym razie całkiem duże kwoty, mogą być te produkty nieco sprzedawane taniej, jeżeli weźmiemy udział w takim eksperymencie naukowym, który nie jest eksperymentem naukowym, natomiast w podobny sposób operuje podobnymi kategoriami. W rzeczywistości jest formą budowania lojalności konsumenckiej wobec takich spiskowych produktów, więc to jest ten drugi poziom, który nas wciąga w tę sieć, czyli chęć zarabiania pieniędzy przez pewne podmioty, które są mniej czy bardziej wyrachowane w tej materii. I poziom trzeci jest związany z też czymś, co językiem socjologiczno-ekonomicznym powiedziałbym, że też jest akumulacją, tak samo jak można akumulować kapitał, czyli zarabiać pieniądze na czymś, tak samo można te pieniądze gromadzić czy akumulować też w sensie może właśnie nie pieniężnym, tylko kapitału politycznego, poparcia wyborczego i też to jest strategia wykorzystywana w ramach polityki na bardzo różnych poziomach. To może być polityka krajowa, może być polityka lokalna, może to też być wymiar międzynarodowy. No nie ukrywajmy, że jednak oddziaływanie tak zwanej Federacji Rosyjskiej, szczególnie bardziej niż Chin, na politykę w Europie polega na tym, że właśnie też celowo sieje się zamęt, budzi się podejrzliwość wobec wydarzeń, które się dzieją w naszym życiu publicznym i takie straszenie technologiami, wzniecanie takiego napięcia też jest z tym związane. To nie oznacza, że każda osoba, która sieje dezinformację i która opowiada o tym, że miasta 15-minutowe mają być gettami pod gołym niebem albo sieć 5G ma rozsiewać nowotwory wśród mieszkanych i mieszkańców Polski, szczególnie dzieci, no bo to chodzi też o ten emocjonalny komunikat, który jest z tym związany, to niekoniecznie jest tak, że każda osoba, która to robi, jest, nie wiem, kremlowską agentką. Natomiast niewątpliwie to się czasem ze sobą nakłada i znowuż bym powiedział, że to takie spiskowe grono, którego częścią są urbanistyczni populiści, którym ja się bardziej przyglądam w swoich rozważaniach, to grono, ono obejmuje również tego typu powiązania personalne, a poza tym mam wrażenie, że niekiedy samozachwyt, który mogą popaść osoby, które wejdą już w ten świat i na przykład zaczną zarabiać, staną się autorytetami, powoduje to, że w pewnym momencie można się oderwać od takiego poziomu cynizmu, a przejść na bardziej prozelickie pozycje i takie przekonanie o tym, że rzeczywiście robimy coś dobrego dla świata i myślę, że w pewnym momencie nawet ktoś, kto jest wyrachowanym cynikiem, po prostu zarabia na naiwności ludzi i jeszcze przy okazji jest spójny z dezinformacją ze wschodu, w pewnym momencie no, można naprawdę uwierzyć w te brednie. Więc to są trzy poziomy, które się przenikają, czasem jest je trudno oddzielić od siebie. Nazywasz te miejskie strachy też, no mówisz brednie. Dobrze by było, gdybyś może wymienił najpopularniejsze miejskie strachy, które dziś dominują dzisiaj w tych narracjach. No ja na pewno mogę wymienić miasta 15-minutowe i mam wrażenie, że to się nie kończy. Mhm. Ich materiałów w social mediach jest bardzo dużo i one wciąż się pojawiają i faktycznie tutaj jest to często odwołanie do miast 15-minutowych jako get z czasów II wojny światowej. Mamy też historie związane ze strefą czystego transportu, która zakaże nam wszystkim wjeżdżania do centrów miast. Co jeszcze? Ostatnio też się pojawiła taka informacja, że Unia Europejska nam zakaże posiadania własnych ogródków. To też jest oczywiście nieprawda. Jakie jeszcze miejskie strachy czy inne potwory tytułowe z twojej książki można byłoby wymienić? Z mojej książki można by wymienić no właśnie sieć 5G, która też się przewijała w naszej rozmowie. Ja jeszcze omawiam tam dwie lokalne teorie. Znaczy jedna jest ściśle lokalna, to jest teoria mówiąca o tym, że w naszych miastach po to, żeby ograniczyć naszą wolność, montuje się masowo słupki, na co mają iść na podstawie lewych zamówień publicznych grube miliony złotych, co nie jest prawdą i jakby jeżeli chcielibyśmy szukać jakiegoś spisku i dużego wydatkowania środków publicznych, to raczej należałoby to wiązać z betonem, a konkretnie z kostką brukową albo kostką granitową, której się potworne ilości zamawia w Polsce. Też zmniejszając odporność klimatyczną polskich, właściwie całej przestrzeni zurbanizowanej, bo nawet bym powiedział, że to nie jest ściśle miejski problem, bo się zakostkowujemy na śmierć pod tym względem. Ja też przyglądam się pewnemu współczesnemu rozumieniu dekomunizacji, czyli straszeniu wizją tego komunistycznego potwora, który nie do końca nawiązuje do polskiej przeszłości i faktycznych wspomnień o systemie sprzed 89 roku. A czym się to przejawia, ten komunistyczny potwór? Tylko jest to zaciąganie pewnych myśli z amerykańskiej skrajnej prawicy przede wszystkim. Czyli wizja tego, że jest jakiś spisek, który tworzą ci komuniści, albo lewacy, albo nie wiem, socjaliści, jak ich sobie nazwiemy, którzy na przykład rządzą bankami, zarządzają naszym otoczeniem i narzucają nam swoją agresywną ideologię, za pomocą której zarządzane są chociażby współcześnie polskie miasta. Ja w książce mówię o tym, jak na przykładzie walki o pomniki, która odbywa się ja się odnoszę do przykładów z Rzeszowa i Olsztyna, ale moglibyśmy użyć innych przykładów, w jaki sposób te właśnie walki rzekomo ideologiczne wpływają na zarządzanie współczesnymi miastami i z czego to wynika, jak to dowodzi właśnie pewnej przewagi w sprawowaniu władzy przez takie podmioty. Natomiast to, co mnie interesuje, to właśnie podobieństwo w przeplataniu się tych różnych teorii spiskowych o różnym zasięgu. One czasem są ściśle lokalne, czasem są przełożeniem międzynarodowych tendencji na lokalne warunki. Natomiast interesuje mnie podobieństwo i właśnie rozwijanie się tego typu spisków. Ja na przykład w książce nie piszę specjalnie o sztucznej inteligencji. To się tak pojawia na marginesie moich rozważań, ale mam wrażenie, że kiedy chodzę po przystankach autobusowych w moim mieście i nie sądzę, żeby to była tylko kwestia mojego miasta, bardzo często natykam się na ulotki mówiące o tym, że Agenda 2030 przy pomocy sztucznej inteligencji będzie mordować Polki i Polaków. To jest takie hasło, które wyczytałem na przystankach autobusowych i w ogóle myślę, że te troski, ten strach przed technologią, który ma pewne racjonalne przesłanki, kiedy sobie pomyślimy o tym, co się może stać ze sztuczną inteligencją, jeżeli się, nie wiem, wymknie spod naszej kontroli. Może nie tyle w takim sensie, że wyobrazimy sobie filmy o Terminatorze, tylko kiedy zaczniemy myśleć o nie wiem, kwestii wpływania na nawyki konsumenckie, na manipulowaniu kampaniami wyborczymi, tego typu problemy, które są związane z taką niekontrolowanym rozwojem tej technologii, to w jakimś sensie można się doszukiwać zagrożeń. Natomiast poziom absurdalności, która się z tym wiąże i właśnie opowieści o tym, że właściwie nasz świat ma wyglądać tak jak filmy z Arnoldem Schwarzeneggerem, no to jest jednak już pewien odjazd, w który nie powinniśmy brnąć. Weźmy na tapet temat miast 15-minutowych. I faktycznie ten temat się nie kończy. Skąd się wzięło takie przekonanie, że miasta 15-minutowe mają nam ograniczać życie, nie dawać możliwości przejeżdżania z jednej dzielnicy do drugiej dzielnicy? Skoro w rzeczywistości, jak sobie spojrzymy w przeszłość Polski, no to mamy takie miejsca, które zostały zaprojektowane trochę tak, jak dzisiaj próbuje się projektować miasta, tak żeby właśnie miały te strefy 15-minutowe czy nawet 10-minutowe. Może to nie jest idealny przykład, ale Nową Hutę podaje się jako, może nie tyle wzorzec, ale dzieci, żeby przejść do szkoły, nie muszą przechodzić przez ulicę. W taki sposób jest zaprojektowane to miejsce, tak żeby cała infrastruktura, sklepy, punkty usługowe, właśnie szkoły były blisko i można było do nich przejść na piechotę, żeby nie trzeba było przemieszczać się samochodem. Skąd się wzięło to przekonanie, że miasta 15-minutowe mają nas wszystkich zniszczyć? Wzięło się z pewnego nieporozumienia, które zostało bardzo wzmocnione przez dwie rzeczy. Po pierwsze internet, który umożliwia sieciowanie się osobom o ekstremistycznych przekonaniach i odnajdywanie innych osób myślących podobnie i budowanie za pomocą efektu kuli śniegowej takiego narastania i zapętlania się i wzmacniania się w tej wierze, że coraz to większe zagrożenia na nas czyhają. I tenże internet pojawił się w warunkach, w których jeszcze mieliśmy takie nagłe przyspieszenie myślenia o teoriach spiskowych, które umożliwiła pandemia. Pandemia jest idealnym materiałem na to, żeby wierzyć w to, że istnieją spiski, ponieważ mamy kwestię, która powstała w tajemniczych okolicznościach i jest przecież jedną z możliwości, że COVID-19 rzeczywiście wymknął się z laboratorium w Wuhan. W dodatku w państwie, w którym rozwija się totalitaryzm, który jest coraz bardziej nastawiony na metody bardzo zaawansowanej inwigilacji cyfrowej obywateli, ciągle niedomagającej. I często się o tym zapomina i w tych naszych wyobrażeniach na temat, nie wiem, doskonałości rosyjskiej armii albo doskonałości chińskiej inwigilacji cyfrowej często zapominamy o tym, że to są topornie realizowane, często nieudolnie, niedziałające rozwiązania. Natomiast kierunek jest rzeczywiście bardzo niepokojący i w takich warunkach rzeczywiście powstała światowa choroba, która rozwijała się w sposób różny u różnych osób, często bezobjawowo. Trudno było wyjaśnić. Długo w ogóle się przecież rozwija w ludzkim ciele COVID-19. Zmienia się, mutuje. Do tego trzeba się na tę chorobę szczepić, a często nie jest zrozumiałe, dlaczego mielibyśmy to robić, albo jak powstają te szczepionki, jak to się dzieje, że powstały tak szybko. Jest tutaj szereg takich potencjalnych lęków z tym związanych i na to wszystko weszła racjonalna z punktu epidemiologicznego widzenia polityka pod tytułem lockdowny, które rzeczywiście spowodowały to, że po raz pierwszy od bardzo, bardzo dawna w rozwiniętych społeczeństwach, które mają w tej chwili dostęp do komunikowania się ze sobą bardzo szybko przy pomocy internetu, bardzo szybkiej możliwości weryfikowania informacji, ale nie zawsze w najbardziej merytorycznych źródłach. I po raz pierwszy od dawna właśnie tego typu społeczeństwa doświadczyły sytuacji, w której na przykład nie mogły gdzieś wychodzić. W Polsce ta sytuacja trwała krótko. Nigdy się nie upowszechniły u nas paszporty szczepionkowe, certyfikaty szczepień, które uniemożliwiały nam korzystanie z jakiejś infrastruktury, ale za naszą zachodnią granicą, czy we Francji, gdzie szczególnie te polityki były restrykcyjne, że już nie wspomnę właśnie o przykładzie Chin, gdzie gdzie to już naprawdę miało wymiar bardzo ostrej kontroli. To wszystko powodowało, że no, rzeczywiście można było uwierzyć w to, że rzeczywiście mamy rząd światowy, który chce nam coś narzucić, mamy skoordynowane w międzynarodowej skali działania. Palszej strony w ogóle nie były skoordynowane między innymi, dlatego ta epidemia się tak rozwinęła. Dlatego stała się pandemią, a nie epidemią. To przekonało bardzo wiele osób do tego, że coś jest na rzeczy. I w takich okolicznościach, kiedy równocześnie zaczęliśmy rozmawiać właśnie o kosztach klimatycznych, o tej katastrofie klimatycznej, jak mówisz, tak? Ja wolę mówić o zmianach w takim sensie, że katastrofa jest częścią zmian. To nie jest przecież tylko globalne ocieplenie, tylko w ogóle jest szereg nieprzewidywalnych zjawisk, nagłe zjawiska pogodowe chociażby. I oddziaływanie tego na szereg elementów naszego życia, gospodarki, tego jak egzystujemy. To wszystko pokazuje, że to było takie bardzo atrakcyjne pole do tego, żeby uwierzyć, uwiarygadniające w to, że rzeczywiście ktoś chce wpłynąć na naszą swobodę, naszą wolność, na sposób, w jaki użytkujemy przestrzeni, również tej zurbanizowanej, i w takiej atmosferze mogło się to rozwinąć. Zapraszam was na chwilę przerwy. Złap mnie w garści, zegnij każdy róg. Zaciśnij pięść, chcę poczuć każdy ruch. Zostaw szkice na wyrwanych kartkach. Ta wczorajsza twarz jest już nieaktualna. Origami zegnij pół. Może przydam się, gdy ułożysz mnie inaczej. Origami kupię kształt. Bo z twoimi palcami codziennie siebie zapominam i częściej ten film mi się urywa, nie rozpoznaję się ze zdjęć w tych ramkach. Ta wczorajsza twarz jest już nieaktualna. Origami zegnij w pół. Może przydam się, gdy ułożysz mnie inaczej. Origami kupię kształt. Pod swoimi palcami zrób ze mnie to, co chcesz. Codziennie jest mnie coraz mniej. Zrób ze mnie to, co chcesz. Przydam się, gdy ułożysz mnie inaczej. Origami kupię kształt. Pod twoimi palcami. Wracamy po przerwie. Ja rozmawiam z doktorem Łukaszem Drozdą na temat miejskich strachów. Przed chwilą rozmawialiśmy o miastach 15-minutowych i o tym, skąd się wzięło to przekonanie, że miasta 15-minutowe, no, zamiast powodować, że nam się będzie lepiej i szczęśliwiej żyło w miastach, mają nas ograniczać. Teraz bym chciała podjąć wątek, tak już na koniec, dotyczący tego, jak my możemy mierzyć się z urbanistycznym populizmem i miejskimi strachami. Czy na poziomie jednostki w ogóle możemy coś robić? Poza tym, że oczywiście idziemy na głosowanie i głosujemy na odpowiednich, dobrych polityków, którzy nie straszą nas jakimiś miejskimi potworami. No problem z głosowaniem jest taki, że ono się odbywa raz na parę lat. Przecież ostatnio mieliśmy serię wyborów, która bardzo zmęczyła również polityków. To pokazywało, dlaczego tak była absurdalna i niemrawa kampania do Europarlamentu, bo brali w niej czynny udział, że właściwie chyba tylko ci politycy, którzy byli bardzo najarani na to, że będą zarabiać te kilkadziesiąt tysięcy w Europarlamencie, jakieś 3 do 4 razy więcej niż posłowie do Parlamentu Krajowego. Natomiast demokracja jest czymś, co funkcjonuje na co dzień, również w kontekście konsultacji społecznych, również w kontekście budżetów obywatelskich, które są specyficznym rodzajem konsultacji społecznych, których frekwencja, mam to na świeżo przerobione, ponieważ jedna z moich dyplomantek pisze w tej chwili pracę magisterską o faktycznym funkcjonowaniu budżetu obywatelskiego w jednym z polskich miast. I tam wyszło na to, że to są głosowania, w których bierze udział parę procent osób. Czyli coś, co jest bardzo intensywnie promowane właściwie. No, to mnie dziwi. Myślałam, że kilkadziesiąt procent. Ale nie widziałam takich danych. Nie. Absencja wyborcza jest na poziomie 95-90%. To jednak żyje w bańce. jak to się mówi. Chociaż bywa jeszcze gorzej, jeżeli chodzi na przykład rady osiedli. Ja pamiętam to, że na moim osiedlu frekwencja wyniosła 2% w tym głosowaniu, co też wynika z tego, jak słabe jest umocowanie tego organu. Natomiast rzeczywiście to, co powinniśmy robić, to przede wszystkim skupić się na weryfikowaniu źródeł, nie dawaniu się ponieść emocjom w takim sensie, że kiedy widzimy coś, co bardzo emocjonalnie wygląda, to nie brnąć w to. Również powinniśmy jako jednostki starać się przekonywać osoby z naszego najbliższego otoczenia co do tego, że może właśnie nie warto się poddawać ponieść tym najbardziej emocjonalnym komunikatom. I to jest o tyle istotne i też w taki sposób jest pomyślana moja książka, aby przekonywać niekoniecznie osoby już wierzące w teorie spiskowe, bo kiedy ja z perspektywy wykładowcy Uniwersytetu Warszawskiego będę przemawiać do sobie nieznanych osób, to dla części z nich będę z gruntu skorumpowanym przedstawicielem elit, jej ogłowym mówiącym trudnym językiem, któremu nie warto ufać. Pewnie jeszcze osobą zideologizowaną, nie myślącą samodzielnie, więc niekoniecznie najbardziej przekonującą osobą. Natomiast myślę, że chodzi o to, żeby umieć właśnie przekonywać osoby, które mogą nam zaufać, bo są nam w jakimś sensie bliskie. Znaczy, jeżeli ja rozmawiam z osobą ze swojej rodziny i będę kogoś przekonywać do jakichś takich haseł pod tytułem może nie mamy rządu światowego, może nie mamy skoordynowanych międzynarodowych wysiłków mających doprowadzić do pogorszenia jakości życia naszej i odebrać nam wolność, to będę bardziej przekonujący. Natomiast jeszcze innym poziomem są te działania, których nie możemy robić samodzielnie, tylko które odbywają się na poziomie decyzji władz, które na przykład mogą pewne rozwiązania wymuszać, mogą prowadzić media publiczne, za pomocą których dawać odpór dezinformacji, bo taką myślę, że media publiczne powinny pełnić rolę, zwłaszcza kiedy porównamy z tym, jak nawet przy pomocy internetu mam przez całe środowisko osób, które zajmują się, nie wiem, nie rozsiewaniem filmów z żółtymi napisami. Myślę, że ty też się zajmujesz taką działalnością, tylko zajmujesz się promocją zupełnie innych postaw. Natomiast to, co jest problemem w przypadku takich komunikowania się przez, nie wiem, blogerów, blogerki naukowe chociażby, to fakt, że w dalszym ciągu jednak opieramy się na przestrzeni klikalności, na popularności pewnych rozwiązań. Często jesteśmy zależni od współpracy z innymi zewnętrznymi podmiotami, co powoduje, że w odróżnieniu od mediów publicznych niekoniecznie możemy promować jakieś pozytywne postawy. Jeżeli mamy nawet czas na to jeszcze, popraw mnie w razie czego, to moglibyśmy wspomnieć o pewnej teorii spiskowej, która jest związana z Polskim Radiem, która spowodowała to, że między innymi Polacy masowo uwierzyli w to, że mamy do czynienia z czymś podejrzanym w kontekście sieci bezprzewodowych. To jest słynna katastrofa masztu w Konstantynowie, kiedy to w 1991 roku najwyższa budowla na świecie, to było dopiero Burj Kalifa przebił pod względem wysokości słynny maszt Polskiego Radia. Walnął ten maszt wskutek zaniedbań konserwacyjnych na samym początku przemian demokratycznych w Polsce. Znaczy może nie na początku przemian, ale wtedy, kiedy się one już właściwie dokonały. W 1991 roku głośna katastrofa budowlana. Runął 600-metrowy obiekt i powstała cała fala takich wierzeń spiskowych, trochę analogicznych do katastrofy w Czarnobylu, mówiących o tym, że był jakiś tajemniczy obiekt, który rozsiewał choroby po okolicy i próbuje się nam nie przekazywać prawdy na ten temat. To się wydarzyło w roku 91. I to jest o tyle interesujące, że to jest czas, kiedy zniesiono cenzurę, kiedy pojawiły się niezależne media, ale też media na przykład goniące za sensacją, po to, żeby zdobywać swoich odbiorców. I w takiej atmosferze dużo łatwiej było upowszechnić takie myślenie spiskowe, mówiące o tym, że coś się podejrzanego wydarzyło. I w tej chwili mamy jeszcze internet, który powinniśmy też odpowiednio moderować, a nie udawać, że to jest cenzura, jeżeli na przykład utrudniamy rozsiewanie się dezinformacji. No a to się nie dzieje. I z drugiej strony, jak sobie spojrzymy na historię, no to z miejskimi strachami mamy do czynienia od dawien dawna. Chociażby historia, ja pamiętam z dzieciństwa swojego, wychowałam się w małym 15-tysięcznym miasteczku. Czyli historia z Czarną Wołgą. Totalitarnym miasteczku, jak się domyślam, pewnie było 15-minutowe w gruncie rzeczy, więc odbierało wam wolność. To było wspaniałe, tak. To było wspaniałe 15-minutowe miasteczko, nadal jest wspaniałe. No i właśnie była historia z Czarną Wołgą, gdzie dorośli ludzie mówili dzieciom, że nie wychodźcie po zmroku, ponieważ czarny samochód może podjechać i was porwać. I to był jakiś miejski strach, o którym też potem czytałam i okazało się, że no to nie tylko dotyczyło mojego miasteczka, ale w ogóle pojawiało się to w wielu różnych miejscach w Polsce. Ale dzisiaj faktycznie jest tak, że mamy internet, to o czym powiedziałeś, mamy te miejskie strachy rozsiewają się o wiele szybciej, o wiele bardziej intensywnie. I tak na koniec pytanie już ostatnie, czy ty jesteś bardziej optymistą czy pesymistą, kiedy mówimy o przyszłości, kiedy mówimy o tym, że mamy tak ogromny poziom dezinformacji i mówimy akurat dzisiaj o tych miejskich strachach, ale no, dezinformacja dotyczy praktycznie każdego obszaru naszego życia, również na przykład zdrowia, tego co jemy, powinniśmy jeść, nie powinniśmy jeść. Jak ty widzisz tą przyszłość? To, o czym opowiadam, to jest przede wszystkim zrzędzenie i opowiadanie o zagrożeniach i tym, co nie działa i co nam zagraża, więc jest tym niewątpliwie ogromna doza pesymizmu i obaw związanych z przyszłością, ale jednocześnie uważam, że to nie jest tak, że świat rozwija się liniowo i zawsze wszystko idzie w jednym i tym samym kierunku, bo tak jak zresztą wierzą amatorzy teorii spiskowych mówiących o tym, że jest jakaś jedna tajemna rada, jeden zły, jeden podmiot, który zarządza wszystkim i podejmuje decyzje w kwestii całego świata, no właśnie tak nie jest. To jest bardzo absurdalne podejście i świat, w którym mieszka ileś miliardów ludzi. Polska, w której nawet nie wiemy, ile osób do końca mieszka, ponieważ mam niewiarygodne statystyki publiczne w tej materii, ale załóżmy, że tam zgodnie z tym, co mówi GUS, to jest 38 milionów z okładem. To jest bardzo różnorodna społeczność, która rozwija się w różnych kierunkach. To są tysiące gmin, to są setki powiatów, w których jakość życia wygląda różnie. Decydentki, decydenci czasem dają się ponieść absurdalnym hasłom, a czasem prowadzą do zmian na lepsze. Myślę, że jakość życia jest różna, różne są pomysły i zagrożenia, które na nas czyhają, nie dominują nas wszystkim, więc myślę, że ciągle mamy przestrzenie przeciwstawiania się tego typu rozwiązaniom i myślę, że to, że czasem jednak potrafimy zatriumfować w warunkach, których się wydawałoby nam, że wszystko się rozsypuje, jest pewną optymistyczną konkluzją. Myślę, że wraz z rozwojem moderacji w sieciach społecznościowych będziemy w stanie też efektywniej przeciwstawiać się myśleniu spiskowemu. Dziękuję ci za te ostatnie zdania, dające nadzieję na przyszłość. Moim gościem był... Nie możemy zakazywać, musimy mieć nadzieję. Moim gościem był dr Łukasz Drozda. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dzięki za zaproszenie. Moi drodzy, ja was również zapraszam do słuchania audycji w formie podcastu na stronie Trójki i platformach podcastowych. Do usłyszenia w następnym odcinku. Wszystko to, co robisz, rób z głową. Zapasowy plan zawsze musisz mieć. Lepiej się zastanów nad sobą. Kiedyś będziesz musiał na ziemię zejść. Ciebie to jest proste, każdy za czymś goni, no bo liczy tylko postęp się. Ile kasy masz na koncie, gdzie kupujesz ciuchy, ile wydałeś na nową rzecz. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Wszystkie wiadomości wrzucę w pan. Znowu odbijam się od ścian. Bujam się przy świetle ulicznych lamp. Za sobą zostawiam wszystko. Postaram się wrócić szybko. Nie myślę, co o mnie myślą. Jutro powiem, gdzie moje miejsce jest. Ale teraz nie szukam się, nie mów mi. Ale teraz zostanę tu kilka chwil. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy